Nsellmilkom l-istudio sa' Campus FM jiena Slim Buħanġar flimkien ma' Professor Charles Briffa nilqgħukom mal-15 il-programm fis-sensiela l-ġrajja wara l-kelma. Fil-programmi ta' qabel sostnejna li xi siltiet fil-Malti istituzzjonalizzat jipprovokaw kurzita u staġib fl-istess ħin. U matul din is-sensiela provajna niflu ftit x'tajdilna din l-għamla tal-lingwa fuq il-mentalità ta' nisna l-antiki. Il-lingwa tikxfinna l-moħħ tal-antenati tagħna. U aħna u narxu f'din il-mentalità, naraw fl-istess waqt kif il-bniedem ibiddel dak li ħadd ieħor jaħseb, ħass, emmen u għamel. Illum ħan ikkonċentraw kemm xejn fuq is-suġġett tal-imħabba u żwieġ. Sawa, u ħan nibdew bil-kelma imħabba għaliex hija kelma interessanti. Aħna normalment noħduha bħala sentiment qawwi ta' ġibda u għożla, sawa. Però jekk nibdew mis-saf lingwistiku tagħha, il-kelma mħabba ġejja mill-kelma Arbija maħabba li tissawwar fuq ħabb. Il-kelma imħabba, ġifieri fil-Malti tissawwar fuq ħabb, il-verb ħabb. Bħal fl-Arbi, insomma. U ħabb allura għandu żewġ tifsiriet. Kif għad huwa il-verb ħabb li jfisser ħass ġibda lejn xi ħadd. Mbagħad hemm it-tieni tifsira ħabb bħala nom li tfisser żerriha. Sewa, anzi biex inkun eżatt, żerriha irqiqa ta' xi frott tarġa'. Issa dana dik iż-żieda li għad ta' xi frott tagħmel sens f'dak li se ngħid iktar il quddiem. U it-tnejn li huma għandhom l-istess serq ħbb. Issa, aħna dina nsibuha wkoll użata anke fil-Malti, pereżempju fil-Vanġelu. Għattini tifsira qed ngħid ħabb bħala żerriha. Fil-Vanġelu ta' San Ġwan insibu ħabba, il-kelma ħabba marbuta mas-sens ta' żerriha u l-kwotazzjoni qiegħda hekk. Tassew tassew ngħidilkom, jekk il-ħabba tal-qamħ ma taqax fl-art u tmut, jittibqa' waħda. Imma jekk tmut, tagħmel ħafna frott. Issa. Induru daqsxejn għall-morfoloġija Maltija li naraw daqsxejn x'tgħidilna. U fil-morfoloġija nsibu li imħabba hija nom mimmat ta' ħabb. U il-grammatika tgħidilna li hawnhekk ħabb da fit-tifsira tal-verb u ħabb. U allura din turi l-kunċett astratt ta' min iħobb. Mela imħabba huwa l-kunċett biex ngħidu hekk astratt qed insejjaħlu hawnhekk, bħala stat ta' min iħobb. All right, mela hemmhekk il-morfoloġija qed taqdina u taqdina sew. Imma jekk aħna issa immorru għat-tifsira l-oħra għat-tieni tifsira ta' ħabb bħala żerriha sewwa, ukoll nistgħu aħna noħorġu interpretazzjoni daqsxejn differenti u forsi daqsxejn iktar interessanti u forsi daqsxejn iktar poetika illi tasal biex toqgħod ukoll mal-iżvilupp tal-mentalità ta' l-antenati tagħna li aħna semmejna anke fi programmi oħrajn. F'dan it-tieni sens insibu illi imħabba hija mimmat ta' ħabb fit-tifsira ta' żerriha. Allura l-interpretazzjoni għandha tkun differenti għax tkun qed turi il-post tal-ħabb il-post ta' żerriha. Mela l-imħabba hija il-post taż-żerriha. Imma dixini, allura issa hawnhekk sa jkollna nidħlu fil-qasam metaforiku sewwa. U f'dan it-tieni sens l-imħabba tiġi tfisser il-post taż-żerriha li fiha hemm maħżuna l-potenzjalità tal-ħajja. Bħalma allura fiż-żerriha hemm il-potenzjalità ta' ħajja, u x'hekk allura l-istess għandek l-imħabba. It-tifsira mela tistana għax l-imħabba tiġi għandha il-potenzjalità li tiġġenera l-ħajja. U koll f'sens metaforiku. Din it-tifsira taqbel mas-simbolizmu ta' żwieġ stabbilit mit-tradizzjoni għat-trasmissjoni tal-ħajja. Ir-rit ta' żwieġ fit-tradizzjoni umana huwa simbolu tal-koitus jew intercourse sesswali tal-imħabba bejn raġel u mara. U għalhekk jissimbolizza l-oriġini tal-ħajja. Mela f'dan it-tifsir kollu insibu illi ż-żewġ tifsiriet morfoloġiċi ta' mħabba joqogħdu u joqogħdu sew. Issa, aħna semmejna tieċ. u interessanti għaliex kultant ukoll nitfixkluhom iż-żewġ termini tieġ u żwieġ. Ħa naraw daqsxejn id-differenza li hemm bejniethom. Iż-żewġ kelmiet iridu nażlu nażlu sew sewwa bejniethom. Il-kelma tieġ tirreferi għal festa tal-għarajjes. Ċelebrazzjoni ta' żwieġ bejn arus u arusa li jagħtu kelma lil xulxin li jgħixu flimkien. Bl-Ingliż tiġi wedding. Il-kelma tiegħ ġejja mill-Arbi taġ li tfisser kuruna, issa fuq din nitkellmu iktar tard ukoll fuqha. U li ġejja minn taġa libes kuruna u tagħti tawwaġa libes kuruna tat-tieni forma. Sewa, fil-waqt li l-kelma żwieġ imnisla minn żewġ tnejn tirreferi għall-laqda matrimonjali bħala unjoni istituzzjonalizzata. Iġifieri rabta bejn mara u raġel li jgħixu flimkien sal-mewt. Fil-kuntest nisrani żwieġ huwa qagħda sagramentali. U bl-Ingliż din tiġi marriage. Issa il-kelma żwieġ ġejja minn mill-Arbi wkoll żewaġ u fl-Arbi insibu wkoll żawwaġa jew żewweġ sewwa u ta' żawwaġa iż-żewweġ. Issa anke l-idjoma Maltija tgħinha biex nażlu bejniethom dawn għaliex semantikament iż-żewġ termini jaqbdu rotot differenti fl-idjoma. Per eżempju, aħna ngħidu żwieġ il-Knisja, skużawni, żwieġ bil-Knisja, żwieġ bir-reġistru, ċertifikat ta' żwieġ, tnedijiet ta' żwieġ, żwieġ imħassar, ta' barra żwieġ, ġifieri leġittmu, u qatt f'dawn il-frażijiet ma nbidlu l-kelma żwieġ bil-kelma tieġ. Issa mill-banda l-oħra ngħidu l-ibsa tat-tieġ, il-kejk tat-tieġ, mistednina tat-tieġ, għandna tieġ, u lanqas hawn ma mpartu l-kelma tieġ bil-kelma żwieġ. Però minn hekk nagħmlu distinzjoni bejn it-tieġ sfratta, jiġifieri il-festa tħassret. U iż-żwieġ sfratta, jiġifieri il-miżewġin isseparaw. Mela allura semantikament ukoll qegħdin nażlu bejniethom anke permezz tal-idjomi li aħna nużaw. Fil-qosor ngħidu li tieġ huwa l-festa tal-għarajjes, ir-reception li għatu biex jifirħu mal-qraba l-ħbieb, u żwieġ huwa laqda matrimonjali bħala istituzzjoni. Mela aħna issa rajna daqsxejn il-kelma imħabba kif tista' titfisser mill-grammatika, għax il-grammatika tagħti ħafna tifsir. U ma rridux ninsew li l-morfoloġija tagħna dejjem torbot mas-sens, ġifieri dejjem hemm sens u ktar quddiem forsi fl-aħħar programm ta' dis-sens era nerġgħu niġu għal din it-tip ta' morfoloġija. U mbagħad rajna d-differenza bejn tieġ u żwieġ, però semmejna li fil-kelma tieġ hemm implikat it-tifsira ta' kuruna. U saħan naraw daqsxejn konnessjoni hemm u l-Malti kif jidħol. U din hija daqsxejn storja twila għaliex irridu naraw kif irreġistrawha wkoll id-dizzjonarji l-ftit dizzjonarji li għandna minn Desol dan islaw. Sewa, imma l-ftit li għandna huwa mimli b'tarif. Aħna diġà għadna li l-kelma tieġ ġejja mill-kelma Arbija taġ li tfisser kuruna. Li tintlibes fir-ras il-kuruna, għal dik qed ngħidu sewwa mhux il-kuruna tar-rużarju. U tejjeġ ġejja mill-Arbi tawwaġa li tfisser kien inkurunat prinċep. Sewa, l-ewwel tifsira ta' tieġ li jagħti vassalli hija esklusivament korona jgħid u jżid it-tarif kulturali li bih jispeċifika li fl-imoddi bħalma kien jiġri f'postijiet oħra fil-ġurnata ta' żwieġ il-kuruna kienet isservi ta' pledge, ta' weda. Mela hawnhekk vassalli diġà qed juri li il-kuruna kellha simbolu. Is-simbolu tal-weda, illum forsi aħna meflok il-kuruna nużaw il-ċurkett. Sewa. Issa. Mbagħad jagħti naturalment it-tieni tifsira ta' tieġ kif nifhmu bih aħna. Sewa, llum u jgħid li huwa nozze bit-Taljan. Tajjeb, mela hemmhekk għandna ż-żewġ tifsiriet li jagħti vassalli. Imma huwa interessanti li Desol Danis illi ġie qabel vassalli issa, alright, ġifieri dejjem għandek dak il-50 sena qabel vassalli, qed nimxi bid-dizzjonarji jiena sewwa. Desoldanis, ma jagħtix it-tifsira ta' kuruna taħt il-kelma tiġ. Issa din għandha sinifikat. Imma jgħid li tiġ tfisser sposalizzjo, nozze. Ġifieri qed jieħu t-tieni tifsira. Sewa, dak li r-reġistra fassal, naturalment mhux qed jieħudha minn vassal-leġ waraħ. Imma qed jirreġistra li huwa t-tieġ kif nifhmu bih illum. Mela fis-seklu 18 għandna dawn iż-żewġ verżjonijiet tad-dizzjonarji minn dawn iż-żewġ ħnajdulhom ġganti tagħna, sewa, desoldanis itih bħala nozze u fassal li korona e nozze jagħti. Niġu daqsxejn iktar rib tagħna. Erin sar iċin onglott, mela issa hawnhekk ġejna fis-seklu 20 fis-sebgħinijiet sewa. Jgħid li vassalli ta' it-tifsira ta' korona fuq l-arbi. Iġifieri, mhux għax tiġ kienet tintuża f'dan is-sens fis-seklu 18, u hekk għandna l-prova, ġifieri Erin sar iċin onglott kważi qed jaqbel ma' desoldanis u x'hekk għax qed jgħid illi fis-seklu 18 tifsira waħda kellha il-kelma tiġ ma kellix it-tifsira ta' korona. Tantu hekk li vassalli jgħid fl-imgħoddi. Ġifieri żgur li fis-seklu 18 ma kienx tintuża bħala korona. Allura minn dan kollu nistabbilixxu li desoldanis irreġistra l-użu attwali tal-kelma u vassalli minn barra l-użu attwali tal-kelma rrid jorbotha mal-qedem sabiex ikattar in-nobilta tal-ilsien Malti għaliex is-sens arkaiku jnissel aktar dinjità fil-kelma. Dan kien punt essenzjali fit-twemmin vassalli għan naturalment u allura hemmhekk niġġustifikawh. Hemm dizzjonarju ieħor ta' Falzon fl-1845, ġifieri nofs is-seklu 19 issa hawnhekk qegħdin, mela mhux se nitkellmu fuq is-seklu 18, ma' fuq is-seklu 19. U Falzon jagħti wkoll dan it-tarif propjamente korona di kui antikamente s-addornavano l-espose del ġorno delle nozze. U jagħtiha bl-Ingliż ukoll erif. Kuruna tarrant. Quindi, komunemente nozze, solennità nuziale, sposalizio, nuptials, wedding o marriage. Ġifieri, Falzon, biex ngħidu hekk, mexa fuq vassalli. Isu il-kunċett ta' kuruna kullimkien daħal? Iva. Però desoldanis jeliminaħ. U Erin sar iċin onglott jikkummenta fuq u jelliminaħ ukoll bħala waħda mit-tifsiriet għax jgħid li probabbli qatt ma kienet parti mit-tifsira tal-kelma tiġ. Issa li qed jagħmel vassalli għax Falzon naħseb jiena mexa fuq vassalli sewa huwa kif qatt iħobb imur għal l-erq tal-kelma u jipprova joħroġ tifsira. Aħna daka jiswinna minħabba simbolizmu. Minħabba simbolizmu tal-kelma. Insibu koll l-Anton Manuel Caruana fil-dizzjonarju tiegħu tal-1903 u dana jagħti wkoll korona nuziale. Jerġa' ġifieri qed terġa' tidher il-kuruna. Sewa u jagħti inkoronazzjone della sposa sekondo li antiki kostumi. Oggi, imma, eżid, nozze sposalizzjo. Ġifieri l-istess qed jammetti li dak kien fl-imgħoddi, alright, għalkemm m'għandhomx evidenza li fil-Malti kienet tintuża hekk, huma qed jaħdu hekk. Jiena naħseb illi kollha kemm huma qegħdin jibnu fuq vassalli. Sewa. Mela kemm Falzon u kemm Caruana jidru li rridu jorbtu il-Malti mal-qedem bħal vassalli. Wara dawn id-dizzjonarji Maltin ma jagħtux. Lebda autorita oħra ma tagħti aktar it-tifsira marbuta ma' korona, tant li kifatt sar iċin onglott jgħid b'mod espliċitu li l-kelma tiġ fil-Malti ma tfisser xejn korona dana jaqbatu jgħidha direttament. U Akulina jħalli barra għal kollox kull referenza għal korona. Akulina bekk jindika li semantikament tiġ qatt ma kienet tħaddan il-kunċett ta' korona għaliex fid-dizzjonarju ta' Akulina u kien anka meta kien ikun hemm xi tifsira li hija arkaika mietet ma għadix tintuża jirreġistraw ukoll. Ma f'dan il-każ ma rreġistrajiex. Sewa, issa kieku Akulina ta professor o studius le ken che ne collo che lo ci sospette le ci darba che ne tentusa che che includea anche men habba al fatto le vassa le ken includea all right essa min dan it-tarif lessikografiku u kulturali li slitna nistgħu nagħtu dawn il-fatti. L-ewwel, it-tifsira ewlenija u x'aktar x'unika ta' tieġ fis-sekli 18 u 19 u 20 kienet ta' rabta matrimonjali. U hekk għadha sallum. U t-tieni, ir-rabta etimoloġika ma' kuruna tagħti tarif kulturali interessanti. Issa, għax aħna issa il-misoqsija tagħna hija din. Jekk fl-arbi oriġinalment dik kienet fisser kuruna, aħna kif adattajniha għal tieġ kif nifhmu biha aħna. Mela tieġ ġarbet biex ngħidu hekk twessieħ semantiku, ġarbet twessieħ semantiku fis-sens li t-tifsira tagħha kibret minn oġġett għal attività sħiħa fejn jidħol dak l-oġġett. U dik hija l-misoqsija tagħna. Ħa naraw daqsxejn. Ħa niftaħ ftit fuq dan il-punt li qed insemmi. Hemm tliet fatturi li wieħed irid iqis fejn jidħol is-simboliżmu tal-kuruna. L-ewwelet it-tqejt, l-għamla u l-materjal. Il-kuruna tintlibes fuq ir-ras u allura bħar ras tirrappreżenta l-quċċata jew il-qofol tal-ġisem. Imma fuq kollox turi dawk il-kwalitajiet li jistgħu jelbu lir-ras. Bħal xi għotja li tasal mill-oli. It-tqejjid mela juri s-siġil ta' traxxendenza fuq il-karattru ta' dak li jkun. L-għamla tonda imbagħad turi perfezzjoni u għandha min-natura ta' smewiet għax iċ-ċirku huwa simbolu tal-ġenna. Fil-persuna inkurunata u nfakkar illi fl-arbi tifsira ta' inkurunazzjoni ta' prinċep ukoll fil-kelma taġ. Sewa, il-kuruna iż-żewweġ dak li hu fil-għoli ma dak li hu fil-baxx. Imma tindika l-frontiera bejn iċ-ċelesti, jiġifieri dak li hemm fis-sema, u terrestri dak li hemm fl-art, bejn id-divin u l-bniedem. Bl-għamla tonda tissimbolizza l-ħajja eterna fuq il-mudell tal-Allat. Fl-aħħar nett, il-materjal li minna tkun magħmula jiddefinixxi l-kwalità tagħha. Per eżempju, jekk tkun tad-deb il-kuruna, turi kwalitajiet tar-re. Fil-waqt li tar-rant turi xi kisba erojka. Minn dan kollu naraw li l-kuruna tissimbolizza seta, grad, sovranità u kisba ta' poter u status soli. Minħabba il-materjal li minnu tkun magħmula, fjuri, weraq, ħaġar prezzjuż, metall, u minħabba l-għamla tonda li tressaq għalhejn is-simbolizmu tal-ġenna, il-kuruna wkoll għandha l-kwalità tal-protezzjoni, tantu hekk li fil-Greċja qadima u Ruma il-kuruna kienet sinjal ta' konsagrazzjoni tal-Allat, jiġifieri s-sejħa għal din il-protezzjoni. Issa wara dawn kollu x'in il-konnessjoni ma' tieġ kif nifmuh illum, għax dik hija l-mistoqsija tagħna, na? Sewa, kif mis-sens ta' kuruna aħna spiċċajna biex nagħmlu din il-festa ta' żwieġ. Sewa, parti miċ-ċeremonja ta' tieġ fil-vant kienet il-kuruna matrimonjali. Mela hawn ġejja id-drawwa tagħna, issa la għandna din il-kelma, sewa, jiġifieri bħala ċeremonja aħna x'aktar xi li ħadniha mill-vant. U il-referenza tagħha nsibuha fil-għanija tal-għanijiet, ġifieri qed imorru għall-Bibja. Ejjew ja bniet ta' Ġerusalemm, ejjew waraw bniet ta' Sion, is-Sultan Salamun b'dik il-kuruna li xiddittlu ommu nar l-erusija tiegħu fil-jum tal-ferħ ta' qalbu. Ġifieri hemmhekk hemm speċifikament l-użu tal-kuruna fiż-żwieġ. Fil-kontesta din l-għanja għanna iż-żwieġ spiritwali tar-ruħ ma' Kristu. Imma din ir-referenza biblika turi li l-kelma tieġ seta' ġiet mill-vant u daħlet fil-Malti fi żmien il-Biżantini li kellhom id-drawwa tal-qoti tal-kuruna matrimonjali. Dan is-sens huwa msaħħaħ biċ-ċeremonja medjevali marbutin mal-wediet li kien ikollha tagħmel soru, għaliex anka soru, sewa meta ssir solu. Soru hemm għamla ta' tieġ ta' żwieġ. e kienet tagħmel xi wediet mislufa mis-sagrament taż-żwieġ infatti. Is-simboli ewlenin ta' soru huma il-velu, iċ-ċurkettu, l-kuruna. Il-velu kien jissimbolizza l-intenzjoni ta' soru u t-talba tagħha biex tiġi mħarsa mill-impurità permezz ta' l-imħabba ta' tieba eterna. Iċ-ċurkett kien jissimbolizza r-rabta tagħha mal-fidi u s-sinjal tal-Ispirtu Santu li bih tista' tissejjaħ Arusa ta' Kristu. U l-kuruna kienet sinjal ta' Kristu fuq rasa b'enfasi fuq l-erosija tagħha ma' Kristu u jekk tibqa' hekk tkun inkurunata għall-eternità. Mela il-kuruna tissimbolizza il-preżenza ta' Kristu għax huwa bħala kuruna fuq l-irjus tal-mażulin. Tfisser ukoll twelit mill-ġdid fi Kristu jekk soru u għalhekk tieħu isem ieħor u f'żewġa jekk mara tiżżewweġ u għalhekk tradizzjonalment kienet tieħu kunjom ir-raġel. Wara dan kollu tamin jgħid ukoll li kien hemm żmien meta ors, il-kelma ors, ajn ors, kienet tfisser tieġ ħalli naqdu wkoll it-tifsira ta' ors u kif tidħol mal-kelma arus. Ors u arus għandhom l-istess erq. Il-kelma ors illum il-ġurnata tfisser l-ewwel net tfisser ferħ storbjuż għamel ors sħiħ. U tista' tfisser għaxqa. L-ors tiegħu jilab bil-bolli, l-għaxqa tiegħu jilab bil-bolli. Imma nsibu wkoll li oriġinalment kienet tfisser festa ta' tieġ. Mela nistgħu nimmaġinaw sitwazzjoni fl-imoddi meta kien ikun hemm l-ors, ġifieri t-tieġ, u fl-ors kien jingħata t-tieġ, il-kuruna, ġifieri wieħed jista' joħroġ b'dawn ma rridu morru fl-imoddi imbiegħat u m'għandna ebda evidenza fuq dan. Issa, din it-tifsira oriġinali ġejja mit-tifsira Arbija ta' ors illi tfisser tieġ. Ġifieri ara aħna x'għamilna. Dik li kienet tfisser il-kelma taġ bl-Arbi, koruna, aħna għamilniha tieġ, u ors li kienet tfisser tieġ, aħna għamilniha festa jew kella daqsxejn ta' ferħ storbjuż. U ors fl-Arbi hija mnisla minn arasa li tfisser kien ferriħ, kien ħieni, sewa, li tat arasa tarraba forma ġviri għamel ikla ta' tieġ. Fl-Arbi koll insibu l-kelma arus. Li allura tiġi tfisser ir-raġel li għamel festa ta' tieġ. U jekk allura qed naraw l-iżvilupp tal-kliem tagħna wkoll kif ħadni aħna. Tajjeb, forsi jista' ngħaddu għall-ismijiet biex għandna fl-ittra V. Sewa għandna l-ewwel fil-lista tiġi jiġi l-isem Valentin jew Valentine sewa li tfisser qawwi. San Valentin huwa marbut mal-maħbubin għax il-martirju tiegħu fis-seklu 3 ħabat maċ-ċelebrazzjonijiet tal-anlaġuno meta bdew jittellgħu il-maħbubin bix-xorti. Valeri li tfisser f'saħħita, Valerio il-raġel tagħha biex niftehmu tfisser f'saħħtu, u mbagħad għandna Vanessa, isem imsawwar minn Van Homrik, Ester, għandek l-ewwel Van tneħħi Homrik u għandek Ester tieħu biċċa minnha. L-aħjar eżempju li għandna huwa ta' Vanessa Redgrave, attriċi tal-films. Għandna l-kelma Vera, li tfisser Vera, hawnhekk m'għandniex problemi. Veronika jew Veronik, ġbea Vera. Vestru jew Silvestru jew Silvester, li tfisser Raħli. Għandna Viktor jew Vittor jew Vik, li jfisser Rebbieħ. Hawnhekk insibu l-artist Viktor Mature. Violet, Violetta, li tfisser Viola, Virginia, xebba Virginie, Vittor, Vittorin, jew Victoria, jew Vicky, right, li hija rebbieħa, diġa għadna fuq Victor, u fl-aħħar għandna Vivian, jew Vivi, jew Viv, li tfisser fuq ruħa. Tajjeb, ħafna permezz ta' dik l-analiżi tal-ismijiet niġu fit-tmiem programm ieħor fis-sensiela il-ġrajja wara il-kelma nissednukom biex tkunu magħna bħalhom ġimgħa fl-istessin. Grazzi li segwejtuna minn Campus FM Slim Bu Ħaġar flimkien ma' Professor Charles Briffa. Inselmulkom.